Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu Sinus FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně vítám Petra Urbana. Čau Petře. Čau Lukáši. Jenom chci říct, že ještě takhle rychle jsi nikdy nezačal mluvit po té, co jsme začali nahrávat. To bylo asi tak 2 vteřiny. No, dneska nás honí čas, tady máš uprchlickou krizi. Jo, aha. A teďka jsem někde četl, že v Argentině, že se nějací lidi na pláži fotili s delfínem malým a že on zemřel. Dělali selfiečka a prostě bylo dlouho na vzduchu. Prostě to je jako tragédie a prostě není čas, jako vůbec ztrácet čas. Takže jdem na to. A tento týden bychom se chtěli bavit, trošku to vlastně souvisí s těmi selfiečky, o digitálním odpadu. Co si představuješ pod takovým pojmem digitální odpad? No, pod tím se dá představit hodně věcí a já si myslím, že budeme teprve rozebírat a nevím, jestli má cenu vystřelovat tady namátkou nějaký věci, ale jde o to, že v téhle době produkujeme spoustu digitálních dat, které mají tu výhodu, že když nejsou vidět, tak jako kolikrát je ani moc nevnímáme a říkáme si, že jsou někde uložený a že vlastně nezabírají skoro žádný prostor a že to nevadí, že je máme furt uložený, ale ono se stačí podívat na pevný disky v našich počítačích, kde kolikrát jsou dokumenty třeba za celou naši historii, co prostě používáme počítač. Já třeba zas tak jako extrémně na tom nejsem, ale znám lidi, kteří mají desítky gigabajtů nějakých starých dokumentů, pak samozřejmě stovky gigabajtů třeba i fotek a jo, za celou tu jejich digitální existenci, když se to teda takhle řekne. A digitální existence, to prostě tady je, to je něco, co existuje a nemůžem to popřít, a je to naše taková druhá identita. No, co mě k tomu přivedlo, tak nedávno jsem byl u rodičů a prohlížel jsem si fotoalba a právě mě k tomu trošku dostaly ty fotky k tomuto tématu, protože jsem zjistil, že třeba když jsem byl jako dítě já, tak prostě z mýho dětství tak je tak třeba jako, já nevím, 100 fotek, protože v té době to bylo jak těsně po revoluci, tak naši si koupili foťák nějaký někde, nějaký Kodak, takže cvakali fotky, takže jich bylo víc. Jo, když byli bráchové moji, kteří jsou starší, tak to jsme foťák neměli, to měl strejda, takže těch fotek bylo méně, takže třeba nebylo 100, z toho jejich dětství, ale tak třeba 30. Z toho období, kdy byli mladí mý rodiče, jako kdy byli děti, tak tam je třeba 10 fotek, prarodiče jako 2 fotky, jo, a to vlastně stačilo. Tam, a dříve ty úplně ty starší fotky, tak tam byly třeba jenom svatby, jo, někdo se ženil, tak tam najednou byli vyfoceni všichni lidé a tím to haslo. A dneska vlastně nějakých 100 fotek, jo, který já jsem měl za celý dětství, tak je někdo schopnej nadcvakat, prostě než vyjde jako z ložnice do koupelny. Takový ještě extrémisti, jo, co to tam potom s tím mládou, nějaký Instagramy a Facebooky a tak. A oni to ani nemusí být extrémisti. Jako jedna věc, jestli to zveřejňujou, to nedělá každej, ale co si myslím, že dělá každej, že dělá většina lidí s tím digitálním foťákem, že fakt fotí furt a já to vidím na lidech kolem sebe. Ale musím třeba říct, že v tomhle směru já jsem byl vždycky takový dost uvědomělej a nikdy jsem nechápal tu mánii vyfotit každou krávovinu s prominutím. Úplně generický věci, které jsou k vidění všude. A hlavně mít vyfocenou jednu věc 20krát, to nikdy nebyl můj styl. Já když jedu na dovolenou, tak já si prostě tu věc vyfotím jednou. Maximálně třeba 2krát nebo 3krát, pokud to má význam z jiných úhlů třeba vzít. Ale určitě nejsem takový člověk, který by si přivez, já nevím, prostě kolik, třeba giga nebo 5 giga fotek, jo, stovky fotek, to vůbec ne. Jako já výhodu toho digitálního focení vidím v tom, že hned vidíš výsledek a potom právě, že můžeš jako pořídit několik fotek a potom z nich vybrat tu dobrou. Jo, že nevyfotíš a potom se nemodlíš, jestli to bylo jako dobře exponovaný a jestli to potom dobře vyvolali ve fotolabu, jo, tak v tom je ta výhoda, ale toho odpadu tam vzniká fakt hodně. Vlastně to určitě. Přijedeš z dovolený, kdy jsi tam vzal nějaký jako 2 svitky po těch 36 fotkách a dneska přijedeš domů z dovolený, nebo neříkám, že zrovna ty, ale jako lidi přijedou z dovolený, mají plnou kartu, tam mají 7000 fotek. No tak to... Který nikoho nezajímají, nikdo to nebude na to koukat, nikdo to nebude třídit, vlastně někde to zase uloží. A jako proč? Ale to je právě to, jakože ty lidi už sami třeba vědí, že to ani nejsou schopní vytřídit na to, aby se sešli a podívali se třeba na to jako rodina. Jo, že takový případy taky znám a není jich úplně málo podle mě, oni opravdu si přivezou spoustu fotek a pak to furt odkládají to třídění a dopadá to tak, jak říkáš, jo, leží to někde na tom disku a je to úplně k ničemu. No tak to je prostě k ničemu, ne tohle. No ale nejsou to jenom fotky, máš dneska i spoustu videí, dneska točí kde kdo všechno. lidi fotějí to, když hrajou nějakou hru, tak to točej a nebo to živě streamujou, ukazují to ostatním lidem, pak ty záznamy dávají na YouTube a tam máš prostě miliony nějakých různých let's play videí, kde vidíš, že to má třeba 3 zhlédnutí, jo, ale 4 hodiny to trvá. No, tak... pro koho to točí? Proč? No, tak každý hledá to svoje publikum a ta věc se má tak, že v dnešní době, i když teda strašně nerad používám termín v dnešní době, tak je pravda, že máš strašně snadný a velký možnosti sebepublikace. A o tom to je a ty lidi je využívají, že jo, hodně. A pak to dopadá tak, že z 10 milionové České republiky je 500 000 let's playerů, ne, ono jich asi není tolik, ale prostě dělá to každý, protože to může dělat každý. Ale samozřejmě nenajde si to publikum úplně každý, to je jasný. Tam je právě klíčová ta vlastnost, že dnešní úložiště jsou neomezený. Kromě OneDriveu, že jo, ten měl být, už není. No jasně, jako je tam samozřejmě nějaké omezení, ale z hlediska toho, co my dokážeme produkovat, tak to nezaplníme asi nikdy. Nějaký, jako několik terabajtů dat, jo, na YouTube můžeš tam prostě furt něco ládovat a nikdy tě to neřekne, že už jako dost, že fakt už jako konč. Ale konč? Co to je konči. Za slovo, prosím tě? Ale jako v tomhle to máš pravdu a ono to dost hezky ukazuje, co se stává, když lidi nejsou limitovaní. Vem si třeba krátký filmy nebo něco takového. Ve chvíli, kdy ty lidi mají omezený prostor, tak tím víc se snaží být kreativní, snaží se na tom omezeném prostoru zaujmout. Twitter třeba, že jo, funguje na téhle bázi krátkých příspěvků. A když máš prostoru moc, tak tím prostorem všichni plejtvají a vzniká vata a spousta odpadu. A konec konců říká se i, že život je tak krásný právě protože je krátký a že se člověk snaží stihnout, že spoustu skvělých věcí během toho života. Kdyby byl neomezeně dlouhý, tak by to prostě nebyla zábava. No vlastně, když se fotilo na film, tak každý si musel rozmyslet, co vlastně vyfotí, protože tam bylo omezený to, kolik toho mohl nacvakat. Dneska tě neomezuje nic. Ale třeba taky nedávno je to pár let zpátky, tak jsem digitalizoval nějaký domácí nahrávky, video, byly tam nějaký jako záznamy z nějakých oslav a tak a projížděl jsem to a to je hrozná nuda, jako na to se nebude nikdo koukat, tam prostě máš něco točený, nebylo to dřív nějak sestříhaný, vlastně jak se to točilo, jak se zapla kamera, tak to jelo třeba hodinu v kuse. A nikoho to nezajímá takový věci, prostě to je hrozný. A já si vzpomenu třeba ještě na videokameru, já nevím, děda na dovolený vždycky s oblibou natáčel, jo, nějaký věci, a já nevím, když jsi si přivez třeba hodinu záznamu nebo kolik, a taky prostě to je tak jako nezajímavý, jo, jako je to, hele, jednou za 10 let se na to rád podíváš třeba na kousek a řekneš si, jo, tak takhle jsme vypadali a taková byla doba, tamhle jsme byli, ale pak se na to vykašleš a žádnou velkou hodnotu to nemá. Já třeba jako když je ta oslava narozenin, mě třeba nevadí, když se udělá fotka nebo to, ale to já jsem takový člověk, že já jdu a udělám si jednu fotku. Abych třeba nezapomněl, že ta událost byla, abych si ji mohl nějak připomenout, ale nepotřebuju tam točit, že jo, 3 hodiny nebo prostě vyfotit 100 fotek. To je úplně zbytečný. No já, je to trošku paradoxní, ale já fotím docela hodně, ať už na mobil nebo na normální jako velký foťák bez zrcadlovku, ale protože já fotím, protože mi to baví a třeba když vidím nějakou fotku, která se mi líbí, jako cizí fotku, tak zkouším, jak bych to nafotil já, jestli bych to dokázal jako udělat tu stejnou kompozici, jako stejně to exponovat, aby to vypadalo takhle dobře, tak spíš jako tady tímhle se učím, abych já potom někdy až na sklonku života, tak bych si mohl jako zazpomínat, jo, na to svoje dětství nebo na to svoje mládí a viděl bych to v těch krásných obrázcích, jo, všechno. Tak. Ale to mi třeba přijde v pohodě tohle, co říkáš, protože se o něco snažíš a snažíš se o to, aby to bylo dobrý, aby to bylo kvalitní, aby to bylo hezký, ale většina lidí podle mě takhle nepřemýšlí. Oni prostě vezmou ten foťák a cvakají, že jo. A nejhorší, a víš co, ještě jako nejtrapnější mě teďka napadá na tom, oni si třeba vyfotí jednu věc 10x a ani jedna z těch fotek vlastně není použitelná, protože vždycky je vyfocená blbě. Jednu je malinko mázlá, pak je přesvětlená, pak těm lidem nejsou vidět nohy, třeba co jsou na té fotce, a prostě na každý fotce najdeš něco, jo. A nevyberou jednu tu dobrou nějakou, ale nechají všechny. Přesně, a nechají stejně všechny, protože se na to vlastně stejně nepodívají ani, že jo. Takže... Ale nejsou to jenom fotky, jsou to i e-maily. Já jsem nedávno taky hledal nějaký mail a našlo mi to vlastně nějaký archiv z roku 2007 nebo tak něco. A jako potřebujeme takhle starý maily ještě? Uchováváš je starou poštu, která ti chodí? Vůbec, že jo, jako myslím klasickou poštu. Tak proč si necháváme tyhle starý maily, který už nebudeme nikdy potřebovat? Člověče, to je zase otázka, jak k tomu přistupuješ. No, já mám zkušenost takovou, za prvý, že většina lidí nepromazává doručenou poštu, pokud nemusí, což většinou nemusí, protože maily jsou dneska skoro neomezený, nebo že free maily kapacitně, ale za prvý papírovou poštou mě nechodí většinou nic zajímavého, kdyby mi přišlo, tak si to nechám, ale mě nechodí. A jako vzpomeň si na doby, kdy nebyl žádný internet, jako když si třeba ty lidi dopisovali a opravdu nebyla jiná možnost a psali si na papír dopisy, tak ale já taky si pamatuju, že si to ty lidi schovávali. To zase bych neřekl, že jako úplně mimo. A rozdíl je v tom, že tehdy prostě v tom za prvý pošta byla pomalá a za druhý na ten papír prostě z toho nenapsal tolik, takže těch dopisů to nebyly miliony, že jo. Ale když zase to... ty lidi to něco stálo, protože museli koupit si tu známku, tak bylo v tom trošku toho srdíčka i těch peněz, ale... Jo, ale i tím, že to museli napsat, že jo, ručně, tak opravdu jako dopis jednou za čas a opravdu to mělo nějakou hodnotu. Když to e-mail, že jo, už takovou hodnotu nemá, těch můžeš poslat, kolik chceš, může to být dlouhý, jak chceš, můžeš prostě... Nemusíš s tím dávat tolik práce prostě. Digitální text je, že jo, takovej, že můžeš mazat, přidávat. Jo, už prostě to není, jako když to na první dobrou napíšeš na papír. No a třídíš ty nějak e-maily, že by se promazával nebo házel do nějakých složek, aby to bylo aspoň trošku v nějaký jako formě zpracovatelný? To jsem se právě k tomu chtěl dostat. Jakoby já jsem člověk, který v podstatě svůj, řekněme, dospělý život nebo skoro dospělý život prožil s Gmailem. Teď jsem teda na Outlooku, ale Outlook převzal od Gmailu tu funkci, která mě naučila dělat s e-mailem a to, co dělám, a to sice archivace. Takže v podstatě nejsem zvyklý ty maily moc třídit. Jo, jasně, používám štítky do jisté míry. A je ale teda taky pravda, že já neuchovávám každou kravinu, i když třeba Gmail k tomuhle tomu vybízel, že jo, to bylo takový to, jako už nikdy nemusíte smazat ani jeden e-mail. Tak já samozřejmě nechávám si všechny maily. Většina mailů to jsou prostě srágory, který nepotřebuješ jakoby si nechávat, to jsou reklamy. Lidi netřídí ani tady tohle, nebo neklikají tam na ty, že se chceš jako odhlásit z toho odběru newsletterů, že jim to furt chodí a furt si stěžují, že jim někdo něco posílá. Přitom tyhle e-maily snad všechny jako mají tu možnost se odhlásit z databáze. To určitě. A já to teda dělám. Já, když mě nějaký maily nezajímají, tak se snažím odhlašovat, když to nejde, tak to šoupnu do spamu. A jinak jako ty reklamy, které mi chodí, o který mám zájem, tak si třeba prohlídnu a pak smažu. No. A když to nestíhám zpracovávat, tak to rovnou mažu, ale rozhodně tohle to si nenechávám. Jo. Nechávám si opět maily osobní, nebo třeba nějaký faktury, když chodí z obchodu, tak to si nechávám. No to je vlastně jediné, co si nechávám. No. Ty věci z těch obchodů, nějakých nákupů, ale ani ty osobní věci už jsem to taky promázával. Jako dříve jsme si maily posílali různý vtipy, obrázky a dneska jako to jsou zbyteční data taky tady tohle. Na druhou stranu maily jsou takový zvláštní případ, kdy všechny ty maily mají nějaký webový rozhraní nebo máš to prostě na počítači a je tam vždycky dobrý vyhledávání, vždycky to najdeš něco, co potřebuješ, takže to ani tak nemusíš třídit nebo nic tě nenutí to třídit, protože ten vyhledávač to najde. No to je právě to, že teďka třeba máš Gmail a ten je na tom postavený, že má vyhledávač a ty jenom archivuješ. Ale je otázka třeba, když si ty maily stáhneš někam a Gmail přestane existovat, jestli to ještě bude třeba zpracovatelný, že jo? Jako asi nějakým způsobem, jo, ale to třídění ti jednou může chybět, jakoby, že se to nevytřídilo nějak víc, jo? Rozhodně už ty data jsou hůř zpracovatelný, než když by byly třeba rozdílený do složek, což nemusí být. No třeba tak 10 let zpátky bylo jako hodně aktuální téma, alespoň u mě nebo v mém okolí, všichni jsme používali ICQ, a lidi přestali bavit ten oficiální klient, tak hledali, jak přijít jinam a teď se řešilo, co s tou historií, jo? Protože tam byla historie různých vtipných chatů a takových jako záznamů opileckých a chtěli si to nějak uchovat. Teď přijdeš někam jinam a tam už to nebude, že jo? Tak no. Lidi přišli na nějaký Quip, kde byla jako vlastní nějaký soubor historií, potom začali používat Mirandu a další klienty a zase prostě jako ztratili kus té historie. No a u mě to skončilo jednou tak, že jsem prostě ICQ ukončil úplně, všechno smazal, ten účet tam ještě mám a nejspíš ještě asi funguje, ale už to nepoužívám a že tu historii nemám, tak mě netrápí vůbec. Ne. Jako co bylo, to bylo, fakt si nemusím pamatovat a nebudu hledat něco, co jsem napsal před x lety, jako proč. Podle mě ono to hodně souvisí s věkem, jako když jsem byl mladší, taky jsem používal ICQ a tyhle ty věci, tak taky mi na tom záleželo. A dokonce si třeba pamatuju, Ještě SMSky, jo, v nějakých hloupých telefonech prvních, co jsem měl. Mně se jako dařilo dlouho přesouvat mezi těma telefonama, protože jsem měl pak nějak Nokia telefony a tam se to vždycky dalo nějak naimportovat a když už se to nedalo naimportovat, tak jsem to nechal někde v archivu a vlastně do dneška to mám v počítači, jo, ty starý SMSky. Nebo, počkej, a nebo jsem je smazal, protože já, není to zase tak dávno, pár měsíců maximálně, když jsem tenhle ten soubor s těma SMSkama našel, normálně se to dá otevřít, myslím, že tam teda nejsou jména, takže nevím vůbec, kdo komu psal, jestli já někomu a případně komu, nevím, nebo někdo mě, ale prostě jsou to všechny SMSky v jednom archivu, ale podstatný je, že když jsem si to procházel, ty SMSky, tak jsem si říkal, pane bože, co tohle to je za zvratky? A jako uznal jsem, že tohle už uchovávat pro budoucí generace taky nepotřebuju, jo. I když prostě byly doby, kdy jsem si říkal, tyjo, to si musím prostě schovat, to si budu chtít někdy přečíst, prostě o to nemůžu přijít. Ale podle mě s věkem dojdeš do toho bodu, kdy to vyhodíš a nějak ti to netrápí asi. No, kdysi se mi běžně stávalo, že jsem zaplnil paměť v telefonu na SMSky, která tam byla kdysi omezená nějakým způsobem. Dneska se mi to už nestává, že? Dneska už zaprvé neposílám tolik SMSky, protože už mám jináčí komunikační kanály, ale i tak si myslím, že třeba ta paměť v mobilech je mnohem větší a že se jich ti tam vejde víc než třeba 100. No to určitě. Ale mimochodem další jako vtipná věc, v podstatě od dob chytrých telefonů, že já jsem začal hlavně s tím Palmem a pak Windows Phone, tak v podstatě celou tuhletu dobu už strašných let mám SMSky automaticky synchronizovaný, respektive teda zálohovaný v cloudu. A mám taky tu možnost je procházet, že jo, teďka u toho Windows Phoneu jsem už x let a taky to neprocházím, nezajímá mě ta historie. Jakože je příjemný, že když třeba resetuješ telefon nebo koupíš si telefon, tak se ti to tam stáhne jakoby znova, nějaká část historie, ale spíš je to pro mě užitečný v tom, že vidím posledních pár zpráv a vím, o čem jsme si povídali, vím třeba na co mám navázat nebo prostě kliknu na to vlákno a nemusím dělat novou zprávu a vyplňovat příjemce, jo? Ale jinak to žádný větší význam pro mě asi taky nemá. No ten zbytečný obsah z těch SMSek, tak se dneska asi přesunul na sociální sítě, ne? No to určitě, tam jako na Facebooky a takovýhle věci. Tam píšeme věci, které nikoho nezajímají a které bychom v dřívějších dobách nenapsali, ani nic by se vůbec nestalo. Kdyby o ty příspěvky svět přišel, takže... No ale prosím tě, další trend teďka posledního, nevím, roku nebo dvou, mladí lidi hodně začínají utíkat jakoby od tohohle z toho, i když jsme se tam přesunuli, ale zase se vracíme jakoby k těm osobnějším kanálům, k nějakým těm chatům. Samozřejmě pořád se používá hodně Facebook, že jo, Facebook Messenger, ale z toho veřejného prostoru, z těch veřejných kanálů se zase přesouvá zpátky jakoby k nějakému tomu modelu textovek nebo ICQ, dá se říct. Ale pořád samozřejmě jsme u toho, že je to nějaká forma textové komunikace mezi dvěma až maximálně několika lidmi, ale pravda je taková, že opět jako neřešíme tu historii, neprocházíme si, že jo, na Messengeru já to taky neprocházím a nezajímá mě to. No a co myslíš, nebo co si myslíš o bordelu, který je na počítačích? Já nevím, já dost často se mi dostává do rukou nějaký počítače od známých, kamarádů, rodiny a když se tam na to podívám, tak se vždycky zhrozím, že tam vidím miliony nesetříděných souborů a na ploše vlastně hrozný nepořádek a duplicity všude, jo, tam máš jako taky třeba složky s těma fotkama nebo dokumentama, jsou tam na několika místech, prostě taky je v tom hrozný nepořádek, taky to nikdy vůbec neřeší a taky je tam víceméně většinou jenom odpad. Jo, tak tohle to mě děsívalo v noci, ale už mě to ze spánku nebudí, já už teďka jsem spíš v takovém tom stavu, kdy to ignoruju a když chce po mně někdo nějak dělat něco s počítačem, třeba přeinstalovat Windowsy, tak už jsou ty lidi naučený, že si přesunou ty svoje věci do nějaký složky, kterou nechají na ploše samozřejmě kde jinde a já vím, že to je jejich složka a tu jim tam nechám potom jakoby po té přeinstalaci, takže tohle už neřeším a sám u sebe takový bordel nemám v počítači, takže. No to já to řeším tak, že udělám nejdřív zálohu celého disku, ten jejich smažu, nainstaluju to znovu. A potom se jich jako ptám, kde tam co měli, protože tam fakt jako nevíš, kde všude v nějakých obskurních místech to byly uložený, jo, ty věci. Jako jo, ale tohle už je jejich problém. U mě to je prostě vždycky domluvený tak, že řeknu, ulož si to, co nechceš, aby bylo smazáno, ulož si to do nějaký třeba složky na plochu, ty lidi to udělají, sami si to vyberou. Ono je to už vlastně takový ten proces, kdy ty je trošku jako donutíš právě třídit, jo. Takže možná je nauč dělat tohle. No já už pár let mám na disku celkem pořádek, tady na počítači z Windows, na kterým teďka zrovna sedím, tak mám C-čko, to je SSDčko, tak tam mám jenom systém a aplikace a složku Portable, kde mám aplikace takový ty jako spustitelný rovnou a to je víceméně všechno. Pak tady mám ještě složku s virtuálními počítači, já to mám na tom jako rychlým disku a pak tady mám normální pevný disk Dčko a tam mám složku dokumenty, fotografie, hry, pracovní věci, školní věci, když jsem ještě byl ve škole, taky se toho můžu zbavit, už to nepotřebuju. Zálohu a ještě jsem něco zapomněl. Jo, mám to prostě rozstříděný a tam mám zase další podsložky, už v tom si v tom udržu pořádek a jsem jako na sebe hrozně pyšnej. Jo, já ti to hrozně přeju, k tomu bych maximálně dodal to, že já mám všechno narvaný ve OneDriveu a spoustu těch složek Ježiš. Právě s historickýma datama ani nesynchronizuju třeba, jo, je to jenom v tom cloudu. OneDrive a cloud. No, co máš proti cloudu? No jo, to, o tom jsme se už bavili, že ty máš všechno v cloudu, no. Ale jo, tak samozřejmě to třídění pomocí právě nějaké hierarchické struktury, to je mimochodem jedna ze základních a docela efektivních metod třídění, takže to jako můžu doporučit, to není nic špatného. Blbý je to, že si myslím, že většina lidí nedělá ani tohle a fakt mají ty data někde narvaný na ploše v dokumentech, nevědí, kde co mají, je tam jenom bordel a ty lidi se bojí mazat, nevím proč. Ale je pravda, že to je prostě trend téhle doby, jo, to, a to zase jako si tady nevymýšlím, to prostě tak je. Byly i nějaký studie na tohle téma a trend v téhle době schraňovat spoustu digitálního odpadu, kterým se nikdy nikdo nebude probírat a který nebude nikoho zajímat, který už ani teďka nikoho moc nezajímá, na tož třeba za pár let. Jo, to je prostě odkaz pro budoucí generace, asi ne, že jo, ty to nebude prostě zajímat. Maximálně třeba za 1000 let, pokud tady bude nějaký lidstvo třeba po nás, tak třeba ty to bude zajímat, jo, jako jak žili lidi po roce 2000, nevím. Ale jinak nevím. Ono to všechno souvisí s tou kapacitou. Jo? My už osobní počítače používáme nějakých 30 let, ale kdysi tam byly malý disky, malý diskety, tam se nic nevešlo, takže si musel šetřit, musel si taky jako vybírat to, co si necháš, ale dneska máš několikaterový disky a to už je to jako celkem problém zaplnit. Ale zase jako to be fair, jednak mobilní zařízení, že jo, tablety, smartfony, a jednak jsou tady SSDčka, který taky dáváme do počítačů a ty zase takový kapacity pořád ještě nemají. Takže tohle třeba si myslím, že nás trošku zase naučilo zpětně třídit a víc čistit počítač. To jo, ale jako máš tam pořád několik gigák a zaplnit to těma fotkama. No, těma fotkama už dneska taky to není problém, ale není to tak prostě jak dřív. No. Jako jo, samozřejmě další věc je ta, že se zlepšují nějaký kompresní algoritmy. Jo, teoreticky můžeme dělat víc obrázků a budou zabírat jakoby míň místa než třeba před lety a takhle se to dá říct o hodně věcech, že jo. Video taky, že jo, mnohem lepší kompresní poměry, samozřejmě ale s tím, že to video na objemu stejně roste, protože rapidně se zlepšuje jakoby ta kvalita na druhou stranu. Tento týden vyšla zpráva, že vědci z univerzity v Southamptonu tak vytvořili nějaký archivační disk ze skla, a na něj se vešlo, já nevím, přes 300 terabajtů dat. Jo, jak to na to vypálíš? Ze skla? Ze skla, no. No počkej, a jak ty data přečteš, jako co to je? Tak mají na to zase speciální čtečky, nějaký laserový. Já myslím, že to jako narvali třeba, já nevím, do DVD čtečky. Ne, asi ne, že? Ne. Jo, a to už prostě 360 terabajtů, ty tam máš všechno, tam už se ti vyjde jako všechno porno světa snad. Ne? Jako pro potřeby jedince to už je fakt zbytečně velký, no. To ani ty největší piráti by možná nevyužili, ne? Takovýhle jako prostory. No ale vůbec možná nejstrašnější věc, co děláme a co si neuvědomujeme. Já třeba osobně ještě jsem tolerantní vůči fotkám relativně, protože si myslím, že má nějaký smysl a teoreticky si je někdo může chtít prohlídnout. Ale data, o kterých si já myslím, že jsou úplně zbytečný, a nejenom já, ale i někteří vědci třeba si to myslí, tak to jsou data, které produkují Lukášovi oblíbené hodinky nebo náramky, jo? Prostě když si představíš, ale to samozřejmě nejsou jenom to, prostě i mobily třeba, že něco sleduje každý tvůj krok a dělá ti to nějakou historii a víš, kolik jsi každý den spálil kalorií a kudy ma schodil a kolik jsi udělal kroků, jo, a jaký jsi měl tepy srdeční a to všechno se zaznamenává v podstatě furt denodenně, tak to jsou data, pro který, a to už si myslím mimochodem kdysi byl u těch hodinek můj argument, že právě tyhle ty data, které to vytváří, jsou nevyužitelný. A to je jako to. Ony jsou nevyužitelný pro tebe, protože ty evidentně to nepotřebuješ, nějak to nedokáže zpracovat, ale jsou lidi, kteří si hlídají životosprávu, jsou to sportovci nebo prostě obyčejní lidi, kteří chtějí vidět, jaký mají přísun a kolik kalorií spálí. Pro ně to je sport? Ale jako to pak jako zase ten život věnuješ tomu, že furt analyzuješ ty data a ty spíš potřebuješ ten život žít, než jako to takhle furt analyzovat. A někoho to baví, někoho baví fotit a někoho baví sbírat data. Dobře, ale jako... Ne, rozhodně to problém dnešní doby, prostě tady za sebou necháváš data, které nikoho nezajímají. A fakt všem bude jedno, kolik jsi ušel kroků každý den ve tvém životě, až umřeš, nikoho to nebude zajímat. Říkám, na ty fotky se třeba ty lidi ještě podívají, než na tebe zapomenou, ale já nevím, no. Já si myslím, že i ty sportovci jasně využijou některé ty data, které se sbírají, ale stejně si myslím, že se těch dat sbírá přes příliš. A samozřejmě druhá věc je to, že to třeba někde zůstává, že ono se taky může mazat. Já si třeba myslím, že se jich možná sbírá ještě málo, že v budoucnosti se jich bude sbírat víc a ty hodinky budou sloužit jako tvůj nějaký lékař, který prostě bude sbírat všechna ta data za celý tvůj život a bude mít ještě další snímače a podle toho zjistí nějaký odchylky. A když tam bude nějaká odchylka, tak bude analyzovat, co je za problém zdravotní. Jako jo, a já mám pocit, že jsme se bavili, ne? Tady nějaký ty chytrý záchody nebo něco takového. Ale já myslím, že tady tohle všechno k tomu směřuje i Apple. Když představoval ty hodinky, tak z toho dělal jako velkou zdravotní platformu. I když víme, že má hodně patentovaných nápadů, jak to využít pro nějaké ty měření různých aktivit a zdravotních nějakých věcí, ale ještě to nevyužil naplno ten potenciál, ale já tady ten potenciál prostě vidím. To bude velká věc. Já jako si myslím, že máš do určité míry pravdu. Jo. Je pravda, že ve chvíli, kdy to bude sbírat tolik údajů, aby to mohlo vyhodnocovat tvoje zdraví, tak to třeba nějaký smysl má už. Ve chvíli, kdy to sbírá docela dost dat, ale ty data jsou k ničemu, tak to smysl nemá. Že? No, ale tak někde se začít musí, že jo? To mi připomíná zase jinačí věc. Teďka před nedávnem jsem se opět vrhl do tvorby rodokmenů a tam je ten problém, že čím jdeš hlouběji do té historie, jak je to jako s těma fotkama, tak prostě zjišťuješ čím dál méně údajů. Jo, někde jsem teďka v nějakým jako 19. století zhruba a tam o těch lidech se dozvíš z těch matrik, kdy se narodili, kdy se oženili, kolik měli dětí, čím třeba se živili a když máš štěstí třeba jak zemřeli, nebo kdy zemřeli. A to je všechno. Prostě máš takovou jako hrubou představu o tom, jako jejich životě, jako fakt vlastně hodně zkrátkovitou. Ale dneska díky těm různým e-mailům a fotkám, který pořídíš jako tucty denně a snímačům v hodinkách nebo mobilech, tak prostě dokážeš sestavit časovou osu nejen jako zhruba celého života, ale jako jednotlivých dnů, co si kdy přesně dělal. Třeba Android má tu funkci, pokud si ji sám nevypneš, že analyzuje tvůj pohyb a zaznamenává to do mapy a ty se můžeš jako podívat do historie, kde jsi všude chodil. Je tam prostě máš mapu světa nebo třeba jako tvýho okresu a vidíš přesně, kudy jsi tam navštěvoval různá místa. Což je fajn, ale opět jako k čemu to je, tak ničím. Já vím, je to jenom takový, já se nad tím jako jenom spíš podivuju, než že bych řekl, že to je užitečný. Jo. No a já si myslím, že to úplně stačí, ne? Vědět ty lidi od kdy do kdy žili a tak. Představ si, že nějaký tvoje potomci budou zjišťovat, co ty jsi dělal a zjistějí kromě toho, že ses někdy narodil a že jsi někdy umřel, tak v nějaký den, bylo to 18.2.2016, kdy si udělal celkem, já nevím, 2671 kroků a vzbudil se v 6.41, spát si šel ve 25.40 a prostě já nevím, v 19.01 si šel na záchod a tvoje stolice byla řídší než obvykle, jo. A prostě to... Ne, tak takhle detailní data jsou vhodná jenom pro tebe, pak ty fotky možná pro děti a vnuky a pravnuky, ale jako čím dál to bude postupovat ty generace, tak tím víc ta tvoje data budou ještě zbytečnější, protože už tam ty další jako prapraprředky už nebude zajímat ani jak si vypadal nic, jim bude stačit jedna fotka a všechna ta data, těch několik terabajtů dat, který si za život spotřeboval, nebo využil, nebo zaplnil, tak prostě můžou smazat, protože už to nebude nikoho zajímat vůbec. Ale já se třeba přiznám k tomu, že mě ani nezajímají vůbec moji předci. To je jako maximálně mě zajímají ty lidi, kteří jsem třeba znal, co umřeli, ale jako dál mě to je úplně fuk. Tak mě to zase zajímá, proto ten rodokmen dělám. Jo, ale proč ti to zajímá jako? Tak podíváš se do historie, to je, na tom je zajímavý, ne to, že zjistíš třeba co dělali, ale odkud přišli. A je to taková jako detektivní práce. To prostě dokud ty to nevyzkoušíš, tak to nepochopíš. Ta radost vlastně, když na někoho přijdeš, protože tam je fakt problém to hledat. To nemáš full textový vyhledávání jak na Google. To musíš prostě luštit matriky, kde to je, kde to tam jenom naskenovaný, nemáš to projetý žádným OCRkem, protože čím dál si jako hlouběji, tak nebo vůbec teďka se tam píše, nebo psalo se tam jenom ručně, takže tam musíš jako ručně luštit nějaký texty, nemáš tam často ani nějaký rejstříky a prostě ta detektivní práce, to je na tom to dobrý. Někomu to přijde jako nudný, jo, samozřejmě, ale... Dobře, takže tě vlastně nebaví ten, ani tak ten výsledek, ale spíš jde o tu cestu, jo? No, víceméně. Jako samozřejmě taky mě to zajímá ten výsledek, taky chci vědět, kde jsem se vzal, nebo odkud jsem se vzal ti mý předci. Já bych ti řekl, odkud jsi vzal, ale to bychom nesměli. A jestli nejsem jako nějaký před desátou hodinou. Ano, a divnej seš, to ti taky můžu říct. Ty furt doufáš, že jsi nějaký princ, ne? Ty děkuji tě, jako. No, dvojkrve. No. Ježišmarja, tak to umřeš na konci sedmýho dílu, nechci tě strašit. Jo. No, no takže můžem asi to skončit. Tento díl taky časem zapadne do škatulky digitální odpad a někdo to může smazat a vůbec nic se nestane. Ale stejně tak jako v zásadě starý noviny papírový, třeba 50 let starý, nikoho taky zase tak až nezajímají moc, že jo. Ale zajímají, ale ty důležité události. No právě. A já jsem ještě chtěl říct jenom na závěr, že třeba když někdo dělá videology, vlogy a dává to na YouTube, pořád to má nějakou užitnější hodnotu než třeba data sbíraný z těch hodinek, ale je pravda a to vlastně to co způsobuje tato dnešní doba, že máme neomezený prostory, každý se může realizovat, každý může publikovat, tak vlastně způsobuje to, že jsme zaplavený odpadem a že to zboží všechno, co se vyprodukuje, má malou hodnotu a má krátkou užitnou hodnotu, takže vlastně má prostě krátkou životnost. Jo, to bylo moudrý úplně, bylo moudrý, no. Jo, jako tady jde o to, že to je prostě spotřební zboží, to jsem chtěl říct, teď jsem se o to trošku zamotal, ale tato dvě slova, spotřební zboží, to znamená, za týden si na to nikdo nevzpomene a podle mě ani není potřeba to řešit jednou za čas, nebo jednou prostě po já nevím jaký době se ten archiv smaže a nikomu to nebude vadit. No, takže abychom to shrnuli, tak za všechno může Microsoft a Seznam a Facebook. A Google. A Google. A všichni ty další, co dělají cloud a tyhle ty služby. Jo. Tak za týden, čau. Čau.